پائی جا رحمتاں نو پائی جا سجائی جا نعت سنائی جا محفل سجائی جا رحمتاں پائی جا آقا آقا کہی جا نعت سنائی جا محفل سجائی جا رحمتاں پائی جا سجائی جا محفل سجائی جا رحمتاں پائی جا